Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 września, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zarzuty o opieszałość pod adresem rządu w sprawie powodzi. W Sejmie trwa debata na temat działań w walce z żywiołem. Ukraiński wywiad ma dowody, że Rosja planuje ataki na elektrownie atomowe, mówi w Nowym Jorku Wołodymyr Zełenski. Artyści dla powodzian, Polska Opera Królewska, zagrała koncert charytatywny. Opieszałość w reagowaniu na powódź zarzucił rządowi poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. W Sejmie trwa debata na temat działań rządu w walce z powodzią. Poseł PiS-u powiedział, że służby państwowe zareagowały 3 dni po alarmujących prognozach. Już od 10 września Republika Czeska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce i Komisja Europejska przestrzegały Polaków, przestrzegały rząd polski przed ogromnymi opadami deszczu, które grożą kataklizmem. Rząd nic z tym nie zrobił. Minął wtorek, minęła środa, minął czwartek. W piątek premier Tusk wypowiedział te haniebne słowa, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros podkreślał, że rząd nie zapomniał o nikim, kto został pokrzywdzony w wyniku powodzi. Zaznaczył także, że rząd sprawnie reagował od samego początku. Już 17 września udostępniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej, a następnego dnia jednostki samorządu terytorialnego otrzymały 50 milionów złotych. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarczyła produkty pierwszej potrzeby, takie jak woda, koce, agregaty, na kwotę około 12,5 miliona złotych. To kolejny przykład na szybkie i zdecydowanie działania rządu. Łącznie na pomoc i odbudowę po powodzi przeznaczymy do 23 miliardów złotych. Wcześniej przez kilka godzin premier i ministrowie przedstawiali Sejmowi informacje na temat sytuacji powodziowej i działań podejmowanych w ramach walki z żywiołem. Rosja planuje zaatakować ukraińskie elektrownie jądrowe, ostrzegł na forum ONZ prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że wywiad ma dowody, że Putin może planować ataki na infrastrukturę energetyczną, w tym właśnie na elektrownie atomowe. Do tych słów odniósł się prezydent Andrzej Duda. Stwierdził, że takie niebezpieczeństwo jest i gdyby tak się stało, należy jak najszybciej interweniować i zaangażować ekspertów do spraw atomistyki. Niebezpieczeństwo potencjalnego ataku rosyjskiego na pozostałe elektrownie atomowe ukraińskie jest i trzeba się z tym liczyć. Czy ponowny atak na elektrownię w Czarnobylu? Jeżeli takie ataki będą, trzeba będzie natychmiast w tej sprawie interweniować. Trzeba będzie wzywać ekspertów z Międzynarodowej Agencji Atomistyki, bo to ona sprawuje bieżący nadzór, bieżącą pieczę nad wykorzystaniem energii nuklearnej na świecie dla celów cywilnych, także na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda wziął także udział w spotkaniu, podczas którego Joe Biden i przywódcy 30 innych państw podpisali wspólną deklarację państw G7 i Unii Europejskiej na temat odbudowy Ukrainy, potwierdzając też swoje zobowiązania do zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu zapłaty przez Rosję odszkodowań. Sobotni Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze przesunięty, poinformował w Sejmie rzecznik partii. Nowa data to 12 października. Przyczynę tej decyzji tłumaczy rzecznik Rafał Bochenek. To jest oczywiście spowodowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim tym, że w najbliższych dniach, również w trakcie tego weekendu, będzie odbywało się posiedzenie komisji, która ma zająć się projektami skierowanymi do ofiar powodzi. Podczas kongresu ma zmienić się struktura partii. Według doniesień medialnych planowane jest utworzenie Rady Naczelnej Partii i Zarządu. Polska Opera Królewska zagrała koncert charytatywny dla powodzian. Cały przychód zostanie przekazany na wsparcie poszkodowanych przez żywioł. Zabrzmiały najsłynniejsze fragmenty z oper Stanisława Moniuszki. Uczestnicy koncertu podkreślali, że pomagać należy zawsze. Czujemy taką potrzebę serca. Widzimy już od ponad tygodnia ten cały dramat i przyszliśmy się jakoś solidaryzować też z tą tragedią. A sztuka jest dobrym też taką receptą też i możliwością, żeby też jakoś się jednoczyć w duchu. Nas porusza bardzo też ta sytuacja powodzią, więc równocześnie możemy doznać czegoś pięknego tutaj i pomóc, więc to dwie rzeczy dobre takie i dla naszego ducha i dla tych powodzian, no, cierpiących bardzo. To podstawa do tego, żeby pokazać swoje serce. Trzeba pomagać, trzeba udzielać tej pomocy na każdej płaszczyźnie, na jakiej się da. Bo to dotyczy przede wszystkim ludzi z naszego kraju, także trzeba o nich też zadbać. Rodaków. Rodaków, dokładnie. Podczas koncertu w Teatrze Królewskim datki dla powodzian zbierali do puszek wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Aluron Warta Zawiercie z siatkarskim Superpucharem Polski. W katowickim Spodku ograli 3-2 drużynę Jastrzębskiego Węgla. Trener zwycięzców Michał Winiarski szczęśliwy. Obydwie drużyny stworzyły niesamowite widowisko. Problem jest taki, że może wygrać tylko jedna i remisów być nie może. Dzisiaj jedna piłka ważyła o tym, to ten puchar podniesie i tak naprawdę wszystko mogło się zdarzyć i podnieśliśmy puchar. To pierwszy Superpuchar Polski Warty. Sparta Wrocław awansowała do finału żużlowej Ekstraligi. Zwycięstwo 50-40 w meczu rewanżowym ze Stalą Gorzów i obroniona dwupunktowa przewaga. W finale Sparta pojedzie z Motorem Lublin. W Kielcach grali dzisiaj w Lidze Mistrzów piłkarze ręczni. Industria przegrała z broniącą tytułu Barceloną 28-32. A skoro Barcelona, to na myśl przychodzi od razu saga transferowa z Wojciechem Szczęsnym w roli głównej. Wydaje się, że bramkarz może zdecydować się na zasilenie kadry Dumy Katalonii, o czym trąbią dziś media z hiszpańskimi na czele. Z moich odczuć i informacji wynika, że Wojciech Szczęsny będzie zawodnikiem Barcelony, informował wczoraj José Álvarez w hiszpańskim programie Chiringuito. Dziś informacje potwierdzają także inne media, a od transferowego eksperta, czyli Fabrizio Romano, padło słynne "Here we go". Barcelonie się nie odmawia. I mimo tego, że Wojtek zakończył swoją karierę już miesiąc temu, w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne i wrócić do treningów. Barcelona oferuje Szczęsnemu roczny kontrakt i jeśli Wojtek pokaże swoją najlepszą formę, może być to naprawdę piękny last dance. Z Barcelony Dariusz Goemi. A Barcelona grała dzisiaj w lidze 1-0 z Getafe i gol Roberta Lewandowskiego, 7 w 7 meczu. Polak stał się najskuteczniejszym Polakiem w historii Ligi Hiszpańskiej, trafił 49 razy przy 8 golach Jana Urbana. U nas grali w piłkarskiej Ekstraklasie w zaległym meczu czwartej kolejki. Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 w Legnicy Miedź i awansowała na trzecie miejsce w tabeli, której przewodzi Lech Poznań. W Pucharze Polski nie brakowało niespodzianek, a nawet sensacji. W Legnicy Miedź wyeliminowała w karnych Bandę Papszuna, czyli Raków Częstochowa. Spod Topora uciekł Piast Gliwice i po serii jedenastek wyeliminował Hutnika Kraków. Korona Kielce też w rzutach karnych pokonała Stal Mielec. Do 1-16 awansowały także Polonia Warszawa, Arka Gdynia, Ruch Chorzów czy Puszcza Niepołomice. Górnik Zabrze, już właściwie zakończyło się to spotkanie, bo jeszcze przed chwilą grali, też wyeliminowany, przegrał w dogrywce 0-1 z Radomiakiem Radom. W Lidze Europy wygrana Anderlechtu z Ferencvarosem, Lazio grało 3-0 Dynamo Kijów, 3-1 Galatasaraju z Paokiem, Manchester United zremisował 1-1 z Twente. W trzeciej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej bramki West Hamu strzegł Łukasz Fabiański, a Młoty przegrały z Liverpoolem 1-5, bolesna porażka, 5-1 Arsenal z Jakubem Kiwiorem w obronie pokonał Bolton. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i Pomorzu przelotne opady deszczu, a także burze. Od 18 stopni na północnym zachodzie do 22 w centrum i 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, nie będę tego ukrywał, bo Państwa i moim gościem jest człowiek, którego praca jest dla mnie od dekad już ważna. Pozwala zrozumieć nie tylko mnie, świat nieco bardziej odległy. Myślę o Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej. Właściwie to jemu w dużej mierze Ryszardowi Kapuścińskiemu zawdzięczam to, że to, co dzieje się po drugiej stronie oceanu i tam w dół, w stronę południa, jest dla mnie istotne i mnie niezwykle interesuje. Artur Domosławski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Już może dość tych komplementów, ale... Teraz już będzie gorzko, tak? Powodem spotkania jest Rewolucja nie ma końca. Taki tytuł nosi twoja nowa książka. 800 stron, prawie 900. Książka, która jest kontynuacją tego, co opublikowałeś 20 lat temu, czyli Gorączki latynoamerykańskiej. I tu jeszcze znów osobiste zwierzenie. Myślę, że dla mnie i dla wielu osób to była książka w jakimś sensie formująca. To znaczy to poznawanie współczesnej historii Ameryki Południowej, rozliczeń z reżimami wojskowymi, rewolucją na Kubie itp. itd. To wszystko zaczęło się dzięki tobie. A w tobie ta miłość albo potrzeba opowiedzenia Ameryki Południowej Łacińskiej kiedy się zaczęła? No to właściwie to zawsze jest opowieść. Nie do końca wiadomo, w którym miejscu ją zacząć, bo pojechałem do Ameryki Łacińskiej trochę z przypadku, a trochę nie z przypadku, dlatego że to był taki moment w moim życiu zawodowym, połowa lat 90., kiedy po kilku latach pracy reporterskiej w Gazecie Wyborczej, byłem reporterem politycznym, parlamentarnym, rządowym, obsługiwałem, powiedzmy sobie, życie polityczne w latach transformacji, zacząłem się rozglądać, może by jakiś jeszcze inny temat, jakiś inny obszar, który poszerzyłby mi z jednej strony horyzonty, trochę się tym życiem politycznym, które, jak mówię, w tamtym okresie było super interesujące. To były pierwsze lata po 89 roku, ale po tylu latach intensywności szukałem jakiejś zmiany. I z jednej strony postanowiłem przyglądać się troszkę temu, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, ale po pierwsze, musiałem się nauczyć języka, bo ja nie znałem języka. Po drugie, chciałem tam pojechać i zobaczyć, czy to, co opiera się wyłącznie na jakiejś intuicji, że ten magnes przyciąga z tamtej strony, czy w ogóle zaskoczy. To znaczy, czy będzie chemia między Ameryką Łacińską i mną, czy mnie to zainteresuje, czy mnie to wciągnie. A dlaczego magnes przyciągał z tamtej strony? Myślę, że tu po pierwsze to była literatura, którą czytywałem, tak jak zresztą wielu moich rówieśników i rówieśniczek w czasach liceum i studiów. Czyli realizm magiczny, książki tłumaczone przez Carlosa Maradona Casasa, który był gościem naszym w tym paśmie też. Tak, między innymi przez niego, przez Zofię Chądzyńską, ona bardziej Cortazara tłumaczyła. Z jednej strony podobało mi się proza Garcia Marqueza, z drugiej strony będąca trochę na antypodach literackich Maria Vargas Llosy, bo politycznie to oni później się rozeszli, a był taki czas, kiedy właściwie mówili unisono. A drugim takim wątkiem, czy drugą taką sprawą, która sprawiła, że Ameryka Łacińska jakoś we mnie była wcześniej, to była muzyka. Jako nastolatek uczyłem się w szkole muzycznej drugiego stopnia w Warszawie na ulicy Miodowej w klasie gitary klasycznej. I oprócz utworów, które zwykle się gra, czyli starej muzyki barokowej czy renesansowej, potem klasycznej, zawsze się gra tak zwane utwory dowolne. I te utwory dowolne to w moim przypadku zawsze byli kompozytorzy z Ameryki Łacińskiej. Heitor Villa-Lobos, Jorge Morel, Jorge Cardoso, Antonio Lauro, Leo Brouwer, Augustin Barrios Mangore. Więc tak przypuszczam, że literatura i muzyka były takimi magnesikami, ale oczywiście jako dziennikarz zacząłem od spraw politycznych i społecznych. Kiedy po pierwszej podróży do Brazylii i Argentyny, ale przede wszystkim to była Brazylia, zorientowałem się, że ten świat mnie, wow, że mnie fascynuje, że chcę tam wrócić, chcę zgłębiać, eksplorować, poznawać. No to taka tematyka, która mnie przede wszystkim interesowała wtedy, to były transformacje polityczne. Myśmy wychodzili z PRL-u, oni wychodzili z antykomunistycznych dyktatur. Pisywałem w tamtym czasie o Kościele katolickim i o pontyfikacie Jana Pawła II. I tutaj takim ciekawym haczykiem, tematem był konflikt papieża z teologami wyzwolenia, rewolucjonistami w sutannach, a czasem bez sutan, bo tam księża, ci rewolucjoniści bardzo często chodzili po prostu w koszulach, jak cywile. Wreszcie tym, co mnie uderzyło bardzo w czasie pierwszej podróży, może najbardziej, to rozmiary biedy, nędzy i nierówności społecznych. I wróciłem z masą pytań, wątpliwości, wrażeń na temat kapitalizmu, że oni nie mieli PRL-u. A myśmy marzyli o tym kapitalizmie, prawda? Tak, tak. Myśmy marzyli o tym kapitalizmie, a tam ten kapitalizm w wersji postkolonialnej, czasem neokolonialnej, wyglądał dosyć przerażająco. To znaczy były całe państwa, które właściwie były zawłaszczane przez wielkie amerykańskie korporacje, producentów bananów i nie tylko, stąd republiki bananowe. Tak. I oni pod rękę idąc z dyktatorami tak naprawdę tworzyli prawo w tym kraju. Tak, i z oligarchami, którzy czasem na przykład w Brazylii w tamtym czasie mówiło się, że stan Bahia należy do rodziny Magalhães, albo stan... Ach, nie chcę teraz przestrzelić, bo nie pamiętam, że stan X należał do rodziny Sarney, prawda? To oczywiście było takie troszeczkę rozszerzające, bo nie jest tak, że cała ziemia należała do jednej rodziny, ale bardzo dużo tej ziemi należało do poszczególnych rodzin. No i też przyjechałem po prostu też z rozmaitymi pytaniami, wątpliwościami dotyczącymi tego, czy ten kształt kapitalizmu, jaki my tutaj wtedy tworzyliśmy, czy jest optymalny, czy w tamtym świecie, gdzie jest więcej biedy, więcej nierówności, gdzie jest po prostu gorzej. Nie mieli realnego socjalizmu, jakkolwiek to kontrowersyjnie może w Polsce zabrzmieć, ale okres realnego socjalizmu wyrównał jednak społeczeństwo. Oni tego nie przeżyli i tam te przepaści były ogromne. Ale pamiętasz ten moment, w którym dopadła ci ta gorączka latynoamerykańska? Pamiętam, kiedyś Jacek Hugo Bader, reporter jeżdżący w zupełnie inne rejony, napisał Białą Gorączkę i opowiadał tam o tym stanie, w który wchodzą niektórzy ludzie mieszkający na wschodzie, mniejsza teraz o szczegóły, ale to słowo gorączka się pojawia. Niektórych przez lata, być może dalej tak jest, dopadało coś na kształt syndromu jerozolimskiego. Nagle jeździli tam wielokrotnie i czuli się nowymi mesjaszami. A ty zachorowałeś... No, zupełnie nie. Nie było tam nic mesjańskiego. Tak, ale ty zachorowałeś na Amerykę Południową, Łacińską. Dopadła ci ta gorączka. W którym dokładnie momencie? Pamiętasz tę chwilę, kiedy pomyślałeś, no już się z tego nie wykaraskam? Chyba nie było takiej jednej chwili, ale pewnie były różne takie momenty. To mogła być trochę ta pierwsza podróż. A co się w jej trakcie wydarzyło takiego, co zapadło ci w pamięć na zawsze? Spotkanie, człowiek, scenografia? Myślę, że scenografię faweli. Wiesz, to znaczy pierwszym zmysłem, który rozpoznał fawelę, był węch. Jak pachnie fawela? No, niezbyt przyjemnie. To jest kwestia tego, że tam nie dochodzą wodociągi i nie było kanalizacji. Akurat z tej konkretnej, prawda, którą poznałem jako pierwszą. To było gdzie? São Paulo. To było São Paulo w Brazylii. Więc chyba ta fawela jest takim najmocniejszym obrazem z tej pierwszej podróży. To ciekawe, bo przyznam ci się i państwu, że São Paulo to było jedyne miasto na świecie, a trochę podróżowałem, w którym się autentycznie bałem niektórych rejonów, chociaż nie dotarłem do faweli, ale myślę, że wygląd, wysoki, biały człowiek, nie umiejący mówić po portugalsku, nie rozpoznający wielu miejsc, mający problemy z komunikacją, mógł czuć się zagrożony, a jednocześnie wystawiać się na ewentualny atak. Ty tego nie czułeś? W czasie pierwszej podróży miałem właściwie permanentną opiekę nowego przyjaciela, kumpla, który mnie zaprosił do Brazylii. Ta pierwsza podróż to były takie trochę pracowakacje, więc ja tam nie pojechałem z jakimś konkretnym planem, żeby napisać coś, tylko żeby w ogóle zobaczyć, jak ten świat wygląda. Troszkę już mówiłem po hiszpańsku, no ale ten hiszpański był słabo przydatny, bo tam mówią po portugalsku. I potem to były takimi momentami, które mnie wciągały, to były spotkania z ludźmi. Wiesz, na przykład w czasie drugiej podróży poznałem dwóch byłych partyzantów miejskich, którzy walczyli z dyktaturą wojskową w Brazylii w latach, pod koniec lat 60. i na początku 70. I co ciekawe, obaj mieli polskie korzenie. Jeden miał polskie, drugi miał polsko-żydowskie korzenie. Próbowali zmieniać tamtą rzeczywistość za pomocą karabinów, napadali na banki, porywali dyplomatów zagranicznych po to, żeby uwolnić z uwięzionych i torturowanych bestialsko towarzyszy. I przez filtr ich opowieści zacząłem poznawać tamten świat. Ale też ważnym spotkaniem było spotkanie, do którego doszło w Polsce, i to było spotkanie z Mario Galdamezem, którego historia szczegółowo opisuję w Gorączce Latynoamerykańskiej. Wtedy, jak może pamiętasz, w 98 roku w Londynie zatrzymano dyktatora Chila Pinocheta. I rozegrała się w ogóle ogólnoświatowa debata wtedy na temat tak zwanej sprawiedliwości międzynarodowej, czy za zbrodnie popełniane w jednym kraju, inny kraj może aresztować, więzić, sądzić i tak dalej, i tak dalej. W Polsce, jak może pamiętasz, Pinochet miał wielu admiratorów, w szczególności po prawej stronie sceny i politycznej, i publicystycznej. Była wycieczka do Londynu. Była wycieczka do Londynu z Ryngrafem, z Matką Boską. No, kuriozalne, jak o tym opowiadam czasem ludziom w Ameryce Łacińskiej, to wypadają im szczęki, a także zdrowe zęby. Po prostu to jest coś niewiarygodnego, że Pinochet tutaj bywał traktowany jako obrońca chrześcijańskiej cywilizacji i człowiek, który uratował Chile przed komunizmem. To była też taka jedna z takich spraw, które bardzo mnie wciągnęły. I muszę powiedzieć, że odsłanianie kolejnych aspektów tamtych czasów trwało. To nie było oczywiście jak gdyby w kwestii łamania praw człowieka. Tutaj nie miałem wątpliwości. Natomiast pokutowało nie tylko po tej prawej stronie sceny intelektualnej czy politycznej tutaj. Admiracja dla modelu społeczno-gospodarczego, który został wprowadzony za rządów Pinocheta przez Chicago Boys, czyli uczniów Miltona Friedmana, noblisty z ekonomii, ultraliberalnego profesora. I odkrywanie kolejnych aspektów tego, jak ten model właściwie zniszczył społeczeństwo chilijskie, zajęło mi trochę czasu. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie gorączka latynoamerykańska, a rewolucja nie ma końca, jest kontynuacją, podsumowaniem twoich wielu lat pracy i pobytów w Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej. Gorączka na początku tego wieku była szokiem. Nie tylko dla mnie, dlatego że to dzięki tobie myśmy mogli w głowie przeprowadzić ten rachunek myślenia czy sumienia na temat tego, jak patrzyliśmy na Amerykę Południową, a jak tam było naprawdę. Kapuściński przez lata, będąc tam, będąc na placówce w Meksyku, jeżdżąc po Ameryce Południowej też, pokazywał proces zmian. Ty zająłeś się już opowieścią o rozliczeniach. W Polsce trwała dyskusja na temat IPN-u, bezpieki, tego, co należy zrobić z komunistami, postkomuną i tak dalej. A ty opisywałeś drugą stronę tego medalu, jeżeli tak mogę powiedzieć. Jak rozliczyć tych, którzy w imię rzekomej demokracji i kapitalizmu dewastowali całe społeczeństwa, dewastowali życie poszczególnych osób. Nigdy nie zapomnę tej części twojej książki, myślę o gorączce w tej chwili, jeszcze nie o rewolucji, w której ty spotykasz się z rodzinami ofiar poszczególnych reżimów. W Argentynie, w Chile, w Brazylii i tak dalej. Myślę sobie, że to musiała być dla ciebie, jako dla reportera, który wchodzi w Amerykę Południową, jedna z najważniejszych lekcji. Absolutnie, absolutnie. I to na różnych poziomach, bo to było przede wszystkim bardzo trudne emocjonalnie. Ja też w ogóle byłem dużo młodszy, zaczynałem w ogóle pracę reportera i słuchanie tych przerażających historii było trudne. Nie chcę w tej chwili może eskalować emocji i zrozumienie tego, wczucie się w to, co ci ludzie przeżyli i w to, co spotkało ich bliskich, znikniętych, zniknięcie człowieka jest bardzo szczególnego rodzaju zbrodnią, ponieważ ono pozostawia ślady inne niż po prostu zabójstwo. W takim sensie, że ci bliscy nigdy do końca nie wiedzą, co się stało z tymi, którzy zniknęli. I też nie mogą się pożegnać. Nie mogli się pożegnać. Nie wiedzą, mogą tylko sobie wyobrażać katusze, cierpienia, jakie były ich udziałem. Latynoamerykańscy dyktatorzy, wojskowi, policjanci byli po prostu artystami okrucieństwa, gdy idzie o tortury. I to jest taki rodzaj śmierci bliskiej osoby, taka sprawa, której nigdy nie można po prostu zamknąć. Rana, która się nigdy nie zabliźnia. Gdzieś czasem, może już nie kilkadziesiąt lat po, ale jeszcze kilka czy nawet kilkanaście lat po, niektórzy z tych ludzi z jednej strony wiedzieli, że ci ich bliscy nie żyją, ale z drugiej strony gdzieś tliła się ta nadzieja, że może gdzieś siedzą w jakimś ośrodku odosobnienia tajnym, o którym jeszcze nikt nie wie, prawda? Gdzie wojskowi czy inne organy bezpieczeństwa ich przetrzymują. To było po prostu wstrząsające. A teraz, 20 lat później, kiedy masz za sobą już wiele miesięcy, a właściwie lat spędzonych tam, ten temat został jakkolwiek zamknięty, rozstrzygnięty? Myślę już o drabince do tej nowej książki, tak, która jest opowieścią o kolejnych dekadach. Powiedziałbym tak i nie. To znaczy, są takie, na przykład Brazylia, właściwie nie przeprowadziła nigdy tak zwanych rozliczeń z juntą. Wojskowi zagwarantowali sobie nietykalność i po raz pierwszy o tamtych zbrodniach, zniknięciach zaczęto mówić w 50-lecie, czy dobrze mówię? W 50-lecie zamachu stanu, czyli w roku 2014. Akurat wtedy prezydentką była Dilma Rousseff. bardzo symboliczna dla tego momentu osoba, ponieważ Dilma Rousseff w czasach dyktatury należała do partyzantki miejskiej Vanguarda Popular Revolucionaria, czyli ludowa awangarda rewolucyjna, i była więźniarką dyktatury i była bestialsko torturowana. Jakby doprowadziła do powołania Komisji Prawdy, której zadaniem nie było sądzenie kogokolwiek, zwłaszcza, że ci starsi generałowie, to już ich nie ma. Natomiast chodziło o to, żeby ci, którzy... Czyli oni odeszli bez procesu. Tak, tak. Czyli ci, którzy przeżyli, jak i ci, którzy brali udział w represjach i torturach, żeby po prostu opowiedzieli o tym, co się wydarzyło. Czasem mogli wskazać na przykład miejsce pochówku. Poświęcam tym rozrachunkom jeden rozdział w rewolucji, która nie ma końca. Ale skończyło się to też bardzo szybko, ponieważ jeden z oficerów, który zaczął wyznawać prawdę, krótko potem został znaleziony martwy w swoim domu. A zabójców nie złapano. No, powstało przypuszczenie, nie ma dowodów na to, powstało przypuszczenie, że po prostu dawni towarzysze broni dali sygnał ewentualnym chętnym do takich wyznań, żeby siedzieli cicho. Ale też w literaturze południowoamerykańskiej, tej współczesnej, na przykład u świetnej chilijskiej pisarki Nony Fernandez, której książki są fantastyczne, jest tłumaczone na polski. Przypomnę, między innymi ostatnio ukazała się książka Space Invaders. Ona pisze wprost, że zmieniły się rządy, zmienił się system. Mieliśmy kobietę prezydentkę, też zaangażowaną w walkę z dyktaturą Pinocheta. To się wszystko przewala, co kadencję, ale właściwie powstało muzeum, ale i tak do tej pory nie mamy osądzonych zbrodniarzy. Nie ma takiego zbiorowego wyznania winy. I to jeszcze będzie trauma, która będzie przez pokolenia szła. Trudno powiedzieć, jak długo to będzie szło, ale to prawda, że w Chile osądzono pojedyncze osoby i również osoby takie, które rzeczywiście mają bardzo dużo na sumieniu, ale nie zrobiono tego, co zrobiono na przykład w Argentynie, czyli że tam po prostu te... No, tam proces... był proces dyktatora Videli po prostu. Tak, tak, znaczy tam był proces dyktatora Videli. Ta historia była tam bardziej skomplikowana, bo najpierw był osąd, ale tylko taki cząstkowy, o czym opowiada też to głośny film Argentyna 1985. Potem był akt łaski ze strony prezydenta Menema i dopiero wraz z tą, powiedzmy sobie, egalitarną, lewicującą falą przywódców w całym regionie, w Argentynie to był Néstor Kirchner, a potem jego żona Cristina Fernández de Kirchner, oni uznali, że to trzeba rozliczyć i nie tylko był proces Videli, ale były też procesy i do dzisiaj tych procesów jest... Nie chcę przestrzelić, bo nie pamiętam dokładnie liczby, ale tych procesów trwających w tej chwili jest chyba około 1000 wciąż. Więc tam był sądzony Videla, czyli przywódca hunty, i tam byli sądzeni ludzie ważni w tym aparacie bezpieczeństwa, ale też są sądzeni ludzie, którzy podłączali prąd do genitaliów, po prostu tacy specjaliści od tortur. Więc, ci, którzy tylko wykonywali rozkazy. Więc Argentyna wzięła się za tę kwestię bardzo poważnie. Ale wspomniałeś Nonę Fernandez. Ja po prostu jestem absolutnie pod niesamowitym wrażeniem jej prozy. W szczególności, bo ta książka, o której powiedziałeś, Space Invaders, to jest wcześniejsza. To jest malutka nowela. Malutka nowelka. Strefa mroku. Strefa mroku, tak. I to jest po prostu mistrzostwo. I to jest opowieść właśnie o próbie rozliczenia z erą Pinocheta i też o tym, że najmilszy sąsiad z bloku może okazać się katem. Tak, tam główną jakby postacią, wokół której się toczy jej śledztwo, takie trochę reporterskie, trochę pisarskie, trochę takie śledztwo, powiedziałbym, wyobraźni, to jest śledztwo wokół człowieka, który torturował i który w pewnym momencie nie wytrzymał i poszedł do opozycyjnej gazety i wyznał, co robił, i dzięki temu ktoś z drugiej strony pokazał, jak pracowały służby bezpieczeństwa dyktatury Pinocheta. No tak, ale żeby mógł to wyznać, musiał uciec za granicę przez Argentynę, a w tej ucieczce pomagali mu prawnicy rodzin ofiar. Tak. Więc to jest po prostu opowieść o złożoności tej tragedii Ameryki Południowej. Ale wróćmy do Artura Domosławskiego, który jest naszym gościem dzisiaj w Paśmie Ludzie. Książka, która się ukazała teraz, czyli Rewolucja nie ma końca, będąca kontynuacją, ale też poszerzeniem i dopowiedzeniem wielu kwestii, które poruszyłeś w wydanej dwie dekady temu równo gorączce latynoamerykańskiej. To jest książka, w której nawet jeżeli ty nie jesteś bezpośrednio obecny w jakimś opisie, w jakiejś historii, to i tak czuć twoją obecność tam, bo wszystko zostało przepuszczone przez twoją obecność i wrażliwość. Ludzie ci opowiadają tutaj niesamowite historie o prześladowaniach, o wykluczeniu, o biedzie, o walce z oligarchami, o właścicielach wielkich latyfundiów, którzy dewastują przyrodę, naturę po to, żeby czerpać kolejne zyski. Masz tu mnóstwo bardzo chwilami też intymnych historii, opowieści. Powiedz, jak ci się udało wejść do świata tych ludzi, co najważniejsze w przypadku reportera, zyskać ich zaufanie? Myślę, że oni musieli jakoś to wyczuć. Ja nie wiem, nie mam jakichś tajnych sposobów, nie znam... To może inaczej. Ile spędziłeś z nimi czasu? Dlatego, dużo, że żyjemy w takim momencie, w którym reporter wpada na dwa dni, wraca i już ma gotową książkę, prawda? No właśnie, tak. To dobrze, że zwróciłeś uwagę na ten czas. Myślę, mam nadzieję, że w tej książce ten czas widać po prostu. Zresztą przeczytanie jej zajmuje trochę czasu, więc myślę, że ludzie to jakoś intuicyjnie wyczuwają, że nie wpadłeś na godzinę, dwie czy na dzień, bo inaczej by się być może nie otworzyli. Tylko widzą, że masz dla nich czas. Wiedzą, że jeśli dzisiaj się nie uda, to uda się może jutro, a może za trzy dni albo za tydzień. Myślę, że tu nie ma wielkiego sekretu. Nie mam poczucia, że posiadłem jakąś niezwykłą umiejętność. Ludzie chcą opowiadać historię, ale muszą czuć, że ta osoba, której opowiadają, rzeczywiście chce ich wysłuchać, a nie przyjechała tutaj, żeby złapać jakiś krwawy cytat czy drastyczny szczegół po to, żeby tę rozmowę za chwilę zamknąć, bo już ma tą, jakby już zostało złowione to, co miało być złowione. I chyba tyle. Wydaje mi się, że kluczowy jest czas, empatia, szacunek. I ludzie, wracanie, tak? Wracanie i tak, bo są do wielu osób wracam po latach. Nawet tutaj się pojawia na przykład postać, która się pojawia też w Śmierci w Amazonii. Na przykład taki adwokat Batista Afonso z brazylijskiej Amazonii, który broni ekologów i bezrolnych chłopów, którzy są odstrzeliwani przez latyfundystów i okupują nieużytki latyfundiów, domagając się reformy rolnej. Więc on ich reprezentuje i on się na chwilę w tle pojawia we fragmencie Śmierci w Amazonii, a tutaj jest bohaterem jednego z rozdziałów, notabene pierwszego akurat. Więc to jest jedna z takich postaci, do których wracam. Wracam do Ladislała Dowbora, ekonomisty, który w tej książce występuje jako doradca prezydenta Luli. Natomiast w gorączce latynoamerykańskiej był rewolucjonistą, teoretykiem miejskiej gerilli w czasach dyktatury wojskowej, a także sam bojownikiem, który przeszedł piekło więzienia, wygnanie między innymi w pewnym okresie w Polsce. Inny bohater tamtego rozdziału, Alfredo Sirkis, nie pojawił się, pojawia się tylko w rewolucji na chwilę, zginął w wypadku samochodowym w czasie pandemii. Więc myślę, że to wracanie do bohaterów, wracanie do miejsc owocuje na bardzo różnych poziomach. I na poziomie tekstu, który pewnie dzięki temu może być kompletniejszy czy głębszy. I owocuje tym, że ludzie chcą się spotykać i chcą dalej rozmawiać. Chcą opowiadać o rzeczach, które są dla nich trudne, bo wiedzą, że z drugiej strony mają zrozumienie i zainteresowanie. No dobrze, ale myślę, że tutaj nie zdradzę zbyt intymnych szczegółów, jeżeli powiem, że na jakiś czas po prostu przeniosłeś się do Ameryki Południowej. Rozmawialiśmy kilka lat temu online. Byłeś tam przez długi czas i myślę sobie, że ta książka by nie była tak prawdziwa, tak rzetelna i też tak poruszająca w wielu aspektach, gdybyś po prostu nie stał się chociaż na chwilę mieszkańcem Ameryki Południowej. To znaczy bycie tam, czucie tych zapachów, przeżywanie tej pogody tropikalnej, to wszystko musi mieć wpływ na to pisanie. Na pewno. Myślę, że tak. Nawet, bo w takich, powiedzmy sobie, autotematycznych czy meta reporterskich, w krótkich fragmencikach w tej książce piszę o tym, że jechałem tam, powiedzmy sobie, mając na nosie wschodnioeuropejskie okulary, musiałem je zdjąć, żeby zobaczyć ten świat, jak ten świat wygląda, jak go rozumieć bez tych wschodnioeuropejskich okularów. A czasem przechodziłem po prostu na drugą stronę, stając się takim trochę, nie wiem, pewnie samozwańczym rzecznikiem ludzi, o których opowiadam i spraw, o które oni walczą. A ten rozdziałik ma tytuł Jak zostałem podwójnym agentem. Oczywiście żartobliwie. Ale skoro mowa o tych ludziach, o których piszesz i o których walczysz, w cudzysłowie albo nie, ja myślę, że ogromną siłą twojej pracy reporterskiej jest właśnie pokazywanie procesów, które zachodzą lokalnie i globalnie od tej najmniej medialnej strony, czyli oddolnie. Życie prostych ludzi, tam w Amazonii na przykład, albo gdzieś na przedmieściach São Paulo, czy innych miast brazylijskich, w tych fawelach, w których nie ma kanalizacji i tak dalej, że ciebie nie interesują błyski, flesze, tylko życie, proces, to dzianie się. I teraz zastanawiam się, jak głęboko musisz wejść w życie poszczególnych bohaterów, żeby umieć z tego stworzyć jakiś rodzaj syntezy, żeby szerzej opowiedzieć proces. Może skupmy się na przykładzie Amazonii, o której piszesz i która od zawsze jakoś cię interesuje. My wiemy o tym, że w czasach rządu Bolsonaro w Brazylii przyśpieszyła wycinka Amazonii, było niebezpieczeństwo, że to zmieni warunki klimatyczne na świecie i tak się klimat zmienia, to wiemy. Ale ci ludzie tam od środka, jak wygląda ich życie? Bardzo różnie. To znaczy, ja spotkałem ludzi, którzy żyją na całkiem niezłym poziomie w miastach i miasteczkach i no mają, to są skromne, czy nawet bardzo skromne domy, ale też na przykład odwiedzałem ludzi, którzy mieszkają tam i byli mamieni dobrze płatną pracą, a stawali się niewolnikami. I oni żyją w warunkach, no, nie znajduję teraz takiej dobrej analogii, no ale w każdym razie to nie są domy, to są czasem szałasy, w których nie ma wentylacji, w których no po prostu trudno sobie wyobrazić, na przykład mnie było bardzo trudno wyobrazić, jak tam można spać, no ale są ludzie, którzy żyją bardzo skromnie, korzystając z tego, co daje amazońska selwa i wiodą taki slow life, takie wolne życie, w którym konsumpcja dóbr nie jest jakąś rzeczą zasadniczą. Więc tutaj tych żywotów nie da się tak po prostu uogólnić. Ciekawa jest historia, jak oni się tam znaleźli. Te historie też są różne, bo mówimy o rdzennych mieszkańcach, właśnie mówimy nie o rdzennych mieszkańcach, tylko o ludności napływowej. Rdzenni jeszcze tam są. Rdzenni są oczywiście. I są takie grupy rdzennych, które mają kontakt z, powiedzmy sobie, z tym światem, który powstał w wyniku kolonizacji. I są takie, które raczej trzymają się z dala i właściwie tych kontaktów nie ma, albo są bardzo sporadyczne. Miałeś takie kontakty? Nie, to z takimi nie. Miałem kontakt z takimi, którzy no, kontaktują się, nie wiem. Widziałem kolejkę rdzennych mieszkańców do bardzo ubogiej przychodni na przykład. Więc to, ale chcę powiedzieć, że to się zaczyna w momencie jeszcze początek XX wieku, kiedy koniec XIX, początek XX, kiedy na przykład Brazylia zaprasza imigrantów z Europy, z ziem polskich, bo też to nie była Polska, z ziem, nie wiem, z Italii, Włoch, Niemiec, i ci imigranci dostają poletka ziemi, które w następnych pokoleniach są dzielone na coraz mniejsze, z których w zasadzie nie da się już żyć. Ci ludzie wędrują do wielkich miast. I osiedlają, zwykle są ubodzy, więc osiedlają się w slumsach, w fawelach. Kolejne pokolenie idzie do Amazonii na wezwanie rządu wojskowego w czasach dyktatury wojskowej, mówię o latach 70., po to, żeby podbijać Amazonię za pomocą krowich kopyt. To było wezwanie. Oczywiście tymi, którzy zdobyli najwięcej ziemi, byli bogaci, ci, którzy mieli pieniądze i siłę. Natomiast masa tych biednych ze slumsów też wędruje do Amazonii. I ci ludzie, których ja spotkałem, to są bardzo często, to jest następne pokolenie tych ludzi, którzy ze slumsów wędrowali do Amazonii na przykład w latach 70. Więc to jest bardzo długa, zawiła, społeczna historia. No i myślę, że trzeba spędzić trochę czasu, żeby ci ludzie zechcieli to opowiedzieć, ale myślę, że też te rzeczy częściowo można oczywiście wyczytać z literatury. No. Tylko, że w Polsce nie ma tej literatury za dużo. Trzeba się posiłkować literaturą, która powstaje tam. Kiedy myślę sobie o twojej opowieści o Ameryce Południowej, to, no przepraszam, ale muszę to powiedzieć wprost. Wydaje mi się, że to jest też taka historia nieustannego obcowania ze śmiercią. Mhm. I z powodu dyktatur, i z powodu różnego rodzaju brudnych interesów, i zagrożeń, które silni stwarzają względem tych słabszych. Nie bez powodu bawisz się tutaj i puszczasz oko do Garcia Marqueza, pisząc o kronicy zapowiedzianych egzekucji, czyli śmierci tak naprawdę, mówiąc właśnie o tych, którzy są no, zagrożeniem dla biznesu, dla latyfundystów itd. Właściwie śmierć tutaj jest wszędzie dookoła, w tych fawelach, na ulicach miast, od Brazylii po Argentynę, gangi narkotykowe, no to wszystko, co wiemy, ale tak bardzo skrótowo. Ty głębiej w to wszystko wchodzisz, ale też chodzisz tymi ścieżkami, nie zawsze bezpiecznymi. Bałeś się? Były takie sytuacje, ale mam taką zasadę, żeby nie ryzykować bez potrzeby i kiedy udaję się w jakieś takie miejsce, które wiem, że może mnie spotkać jakieś niebezpieczeństwo, robię dobre rozpoznanie, to znaczy rozpytuję, czy można, jeśli można, to dokładnie w jakim miejscu, o jakim czasie. Więc tutaj nie ma takiej, wiesz, ja nie uprawiam takiej reporterskiej partyzantki, czy... Nie jedziesz na wojnę. Tak, i też nie pcham się bez... znaczy, wiesz, nie traktuję tego jako takiej, no powiedzmy sobie, męskiej przygody. Te podróże nie są dla mnie tym. Jadę po to, żeby coś zrozumieć i coś opisać. Ale może powiedzmy, że jeśli mi wolno, że w tej książce ja staram się jednak przynieść sporo takiego, no może nie głupiego optymizmu, ale nadziei, bo jednak opowiadam o czasie, w którym pomimo tych wszystkich dramatów, o których do tej pory mówiliśmy i które wymieniasz, to jest ostatnie 20, nawet 25 lat, to jest okres rządów, które próbują tych ubogich ludzi wciągnąć do systemu, w tym znaczeniu, żeby oni też z tego porządku, z tego ładu społeczno-gospodarczego, jaki tam panuje, korzystali. I gdzie to widziałeś w sposób najbardziej dobitny? W Brazylii. W Brazylii, no w Argentynie. Argentyna zawsze, nigdy nie robiła aż tak przygnębiającego, nawet ubogie dzielnice nie robiły aż tak przygnębiającego wrażenia, jak na przykład ubogie dzielnice w Brazylii. Chociaż bo ta bieda, w Argentynie nie jest wesoło. Chociaż dzisiaj akurat jest rzeczywiście, tak, Argentyna ze swoim anarchokapitalistycznym, szalonym prezydentem. Tonie. Milejem tonie. A Brazylia szczęśliwie ma na szczytach władzy Lulę, którego rządy w latach 2000-tych jego rządy i jego następczyni Dilma Rousseff, wspomniane już tutaj, wyciągnęły z biedy około 40 milionów ludzi. To nie znaczy, że ci ludzie żyją na jakimś nie wiadomo jak super poziomie, ale korzystają z dobrodziejstw. To jest złe słowo, z dobrodziejstw. No są też częściowo beneficjentami tego systemu. W bardzo ograniczonym stopniu, ale żyją na lepszym poziomie. Poprawiła się ich dieta. Średnio w okresie, jakby średnia życia ludzi w ogóle w Brazylii zwiększyła się w ostatnich 20-25 latach. Tu mogę być niedokładny, ale chodzi o rząd. Zwiększyła się o mniej więcej 9 lat. To jest bardzo dużo. I to jest skutek zarówno rządów Luli i Dilmy Rousseff, jak i też wcześniejszego prezydenta, takiego liberała, który miał jednak pewien taki rys społeczny, Fernando Henrique Cardoso. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś ogromny skok. Potem czasy Bolsonaro były przestawieniem wajchy i cofnięciem bardzo wielu tych bardzo pozytywnych zmian. Właściwie kiedy Lula powrócił do władzy, w tym momencie, czyli dwa lata temu, do Brazylii wrócił głód. A wcześniej, jak gdyby po jego rządach, Brazylia w ogóle została skreślona z listy ONZ-owskiej krajów, w których głód jest jeszcze jakimkolwiek problemem. Więc mówimy o tym poziomie, prawda? Teraz odkręcenie tego wszystkiego, przywrócenie części reform jest dużo trudniejsze niż było w latach 2000. Po pierwsze dlatego, że nie ma tak niesamowitej koniunktury na surowce i produkty rolne, jaka była w tamtej dekadzie. A po drugie, Lula nie ma większości w parlamencie. I to jest... Właściwie to jest te 4 lata, on już upłynęły z tych 4-2 prawie, to jest odkręcanie centymetr po centymetrze i nie wiadomo, jak wiele uda się przywrócić z tego, co było przed rządami Bolsonaro, a powrót tych, powiedzmy sobie, tego faszyzującego ruchu do władzy wcale nie jest wykluczony. A inne kraje? Wiesz co, myślę, że zwróciłbym może tak, żeby nie wymieniać, bo nie zdążymy tego. Myślę, że tak, że mamy jeden proces, to jest takiego włączania, jak już powiedzieliśmy, ubogich ludzi do systemu. Drugi proces to jest wejście na scenę publiczną i dojście właściwie do władzy rdzennych mieszkańców. I to jest przede wszystkim Boliwia i to jest, no można powiedzieć, że to wejście na scenę rdzennych zakończyło się sukcesem, wygraną Evo Moralesa jako prezydenta. Oczywiście moglibyśmy tutaj bardzo niuansować, opisując te jego rządy, żeby były różne pozytywne rzeczy, ale też nie wszystko, też jakby Morales wszedł w różne kolejne, w jakich tkwi i kapitalizm, i demokracja w tamtym świecie. W Peru czy w Ekwadorze też rdzenni próbowali wejść z taką mocą na scenę polityczną, ale tam oni są mniejszością, w odróżnieniu od Boliwii. I tam częściowo to się udało w Ekwadorze, natomiast w Peru w ostatnich latach ich bunt został bardzo brutalnie i krwawo stłumiony. Nie mamy czasu, żeby opowiadać o szczegółach, ale bardzo ważnym zjawiskiem jest przebicie szklanego sufitu przez kobiety. I to dotyczy zarówno takiego szklanego sufitu, jeśli chodzi o najwyższe stanowiska w państwie, bo mamy prezydentki Chile, Michelle Bachelet, mamy Cristina Fernandez de Kirchner w Argentynie, w tym roku Claudia Sheinbaum w Meksyku po raz pierwszy. O niej nie zdążyłem napisać, bo zamykałem książkę, jest tylko wspomniana. Dilma Rousseff przede wszystkim w Brazylii, czyli w regionalnym mocarstwie. Jeszcze w mniejszych krajach, nie wiem, w Hondurasie jest na przykład Xiomara Castro. Ale także wejście takie mocne kobiet na scenę w sprawach, powiedzmy sobie, dotyczących praw kobiet. I to jest przede wszystkim ruch Zielonych Chust w Argentynie i zwycięstwo w walce o ustawę dopuszczającą legalną, bezpłatną i bezpieczną aborcję. No ale także szerzej, no, gdyby kontrolę nad własnym ciałem. Bo to kiedy był ten największy marsz w Buenos Aires, akurat byłem w stolicy Argentyny, nie da się opisać tego, jak wyglądały ulice najszersze na świecie tego miasta, kiedy kobiety szły tam uderzając w bębny wściekłe. No, wtedy co i w garnki, kasarola. Wtedy muszę powiedzieć, że robiło to niesamowite wrażenie i tak, one odniosły zwycięstwo. No tak, a no właśnie tak sobie, ja od razu sobie pomyślałem o tym, jak z czasem protekcjonalnie bądź orientalizująco mówimy o latynosach, o tamtej części świata, trzeci świat, południe. No myślę, że jeśli chodzi o niektóre prawa, to fajnie by było przyjrzeć się tym ruchom, w jaki sposób doprowadziły do końca to, o co walczą. Myślę, że można by się od nich niemało nauczyć. To już przynajmniej 3 dekady twojego życia spędzone w Ameryce Południowej, na chwilę albo na dłużej. Ta książka Rewolucja nie ma końca, która właśnie się ukazała, od Brazylii po Argentynę opisuje tam zmiany, które tam zaszły. 900 blisko stron opowieści z naszych czasów, ale czy ty masz takie poczucie, że kiedyś ten rozdział południowoamerykański zamkniesz, czy już na zawsze będziesz jedną nogą tu, drugą tam? Tego nie wiem, bo to jest przyszłość, a na to, co się zdarzy w przyszłości, nie ma żadnych dowodów. Ale gdybyś sobie projektował tę przyszłość, to jak? Myślę, że to doświadczenie pozostanie na zawsze w moim pisaniu. Znaczy we mnie to jest oczywiste. Natomiast myślę, że to doświadczenie latynoamerykańskie pozostanie w moim pisaniu na zawsze, niezależnie od tego, czy będę pisał jeszcze o Ameryce Łacińskiej, czy będę pisał o Europie Wschodniej, o Polsce, o naszym świecie. Przypomnę ci może, że gdy pisałem biografię Zygmunta Baumana, Wygnaniec, I tam są takie no, dosyć obszerne fragmenty próbujące jak gdyby niuansować i rewidować pewne niesprawiedliwe, nietrafne uogólnienia dotyczące tego, czym był PRL, czy jakby różne zjawiska w PRL-u. I myślę sobie, że doświadczenie latynoamerykańskie, przypuszczam, otworzyło mi oczy na różne aspekty PRL-u, których wcześniej nie dostrzegałem, czy dostrzegałem nie dość wyraźnie, czy nie były one w moim myśleniu tak istotne, jak się okazały dzięki doświadczeniu latynoamerykańskiemu, czyli na przykład awans społeczny szerokich rzesz ludzi po drugiej wojnie światowej. Myślę, że gdyby Latynosi przez duży kwantyfikator, wiele krajów latynoskich, jakieś kraje latynoskie, przeżyły taką epokę, jaką myśmy przeżyli w PRL-u, czyli awans społeczny ludzi biednych, wędrówki ze wsi do miast, migracje, szeroki dostęp do edukacji, szeroki dostęp do służby zdrowia. Myślę, że te społeczeństwa wyglądałyby nieporównanie lepiej dzisiaj i nieporównanie inny byłby punkt startu, zresztą taki, jaki myśmy mieli w 1989 roku, do układania się z kapitalizmem. Takim jakim. Oczywiście ten kapitalizm wykopał nierówności, których wcześniej nie było, ale poziom tych nierówności w Polsce i w wielu miejscach w Ameryce Łacińskiej, nie chcę uogólniać, bo te nierówności też są różne w różnych miejscach. To jest porównywalne, ale to jest też przepaść między tymi nierównościami, jakie są u nas i jakie są tam. Ale to będziesz pisał dalej, czy nie? O nich? Nie wiem. Chyba mi uciekłeś trochę. Nie wiem. To znaczy, wiesz, myślę o... A może już tyle zebrałeś historii stamtąd, że możesz pokusić się o prozę w gatunku realizmu magicznego? Chyba nie, to by było... To jest oczywiście bardzo pociągające, ale myślę, że wiesz, żeby pisać prozę realizmu magicznego, trzeba pisać po hiszpańsku, myślę. Myślę też, że jednak pomimo, że doświadczenie latynoamerykańskie stało się częścią mnie czy mojego doświadczenia, to ja wciąż jestem kimś stąd, więc możliwe, że to by była jakaś uzurpacja. Powiedz proszę na koniec, jak się patrzy na Polskę, albo jak wygląda Polska z tamtej perspektywy? Nie pytam o to, co twoi bohaterowie mogą myśleć albo mówić o Polsce, ale co ty jako człowiek wciąż stąd, ale ten, który spędził wiele miesięcy i lat tam, patrzy na nasz kraj. Gdybyś miał tak z oddali na chwilę przyjrzeć się nam, naszym problemom, naszym podziałom, naszym klęskom i sukcesom, to jak to wygląda? Chyba dwie rzeczy bym, na dwie rzeczy zwróciłbym uwagę. Jedna to jest to, że mamy jednak nieporównanie łatwiej. To znaczy jesteśmy krajem, który funkcjonuje i społeczeństwem, które funkcjonuje w zglobalizowanej gospodarce, którego punkt startu, mimo że transformacja od realnego socjalizmu do kapitalizmu była trudna, bolesna, to jednak bez tych nierówności, bez tej skali biedy znajdujemy się w nieporównanie lepszym położeniu. Ponadto należymy do zasobnej, zamożnej wspólnoty państw, które się nazywa Unia Europejska. Więc pod tym względem nasze życie jest nieporównanie łatwiejsze, przyjemniejsze, stwarzające więcej szans. Ale z drugiej strony, w Ameryce Łacińskiej i tym, co mnie właśnie tam zachwyca, a co mnie zupełnie nie zachwyca w Polsce, to jest duch niezgody i duch buntu. Ich duch wspólnoty czy kolektywizmu, że ich przeświadczenie, czy ich wiara, może nadzieja, że ten świat daje się zmieniać, że nie ma żadnego końca historii, że rewolucja nie ma końca. Że poddawanie się tym wszystkim oligarchom, cwaniakom, którzy okradają nas codziennie, którzy pozbawiają nas praw albo nie pozwalają, żebyśmy jakieś prawa mieli, że to nie jest stan dany raz na zawsze i że tylko od nas zależy, żeby to zmienić. Ja bym tego, bardzo bym sobie marzył, żeby tego ducha buntu latynoskiego, żeby było w nas nieco więcej. O tym buncie latynoamerykańskim, o tej niezgodzie na marazm, bo też o tym to jest książka, pisze Artur Damasławski w Rewolucji, która nie ma końca. Tytuł dokładnie to Rewolucja nie ma końca. Podróże w krainie buntu i nadziei. Artur Damasławski był dzisiaj Państwa i moim gościem w Paśmie Ludzie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Ale też dziękuję Ci za to, że tkwisz w tym uporze, żeby nam opisywać ten świat, do którego wielu spośród nas nie ma dostępu na co dzień. Mhm. A myślę, że wiele elementów współczesności, tego co realne, doskonale się łączy z tym, co ty opisujesz. Tylko my po prostu mamy może nieco mniejszą perspektywę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycję realizowała Ewelina Minik-Danielska, wydawała Michalina Bieńko, Michał Nogaś. Dziękuję. No i Artur Damasławski, który tam sobie w tle pomrukiwał do nas.